कहाँ तक लिखा है? भजन तुसी भूमिका में ये भी है, ये लाइन क्या? बैठे बैठे वो भी लिख दे। ये तो कुछ नहीं। अच्छा आप देखेंगे, कहाँ ले आके फांसी दे दिया, जो ना मैं याद रहा वो भुलाएगा। अच्छा दे दे माइक दे दे। ओके हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हमें कुछ आवत नहीं, अब किस्सा सुनाते हैं भाई, कहानी। एक गांव में ऐसा एक आदमी था कि जब गाय भैंस जाया करे चरे बाहर तो सबका गिना करे, कितनी बकरी कितनी गाय कितनी भैंस आवा करे तो जाया करे तो गिना करे, केवल बस हो गया। और यह गिनत गिनत तो मर गया, और एक को छटाक होके पेटे दूध नहीं गया, केवल गिनती करते रह गया। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत से होते हैं, गिनत गिनत बुढ़ा गए मर गए, और एको छटाक दूध नहीं गया। का गिनते हैं कि वेद में उपासना उपासना कांड में इतने लाख मंत्र हैं, ज्ञान कांड में इतने लाख हैं, तो कर्म कांड में इतने लाख हैं, गीता में इतने श्लोक है, रामायण में इतनी दोहा, और गिनत गिनत मर गए कुछ हो नहीं। केवल वो सूची बनाए धरे रहे हैं और एक इंच आगे बढ़े नहीं, ना त्याग है ना बैराग है ना कुछ नहीं, ना बस तो ये है। और जो कुछ नहीं करता, केवल लग गया नाम जपने में, तो सब कुछ पा जाता है। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ढाई आकर राम अथवा ओम और श्रद्धा के साथ जपने लगे। न कुछ गणित लगाना है, न गिनती करना है, कुछ नहीं, नाम जपते जपते नाम रूप में बदल जाएगा, रूप ध्यान में बदल जाएगा, ध्यान समाधि में पहुंच जाएगा। और गीता में भी है वही कि ओम तत्सत, ये तीन जो हैं ब्रह्म का याद दिलाते भगवान का, और इन्हीं के द्वारा यज्ञ वेद ब्राह्मण की रचना हुई है। तो केवल ओम ओम जपता रहे, यज्ञ माने समूची साधना की जानकारी, वो नाम ही सब बता देगा। वेद अपौरुषेय वाणी अविदित परमात्मा विदित होने लगेगे, ब्रह्म तत्व विदित हो जाएगा, अब ब्रह्म को जान करके ब्राह्मण हो गया, केवल नाम ही जपने लगे। जो गणित लगाओ तो रहिए, इतना है तो पुराण में इतने लाख हैं, तो इसमें ये है तो बस वही है, वह केवल गिनती करता रह गया बस। तो रात्रि होती है तीन, अब शिवरात्रि थी तो ऐसे हम, कोई कहा था कि ये शिवरात्रि क्या है, तो तीन रात्रि होती, चार, एक तो होती है रात्रि मोह रात्रि, मोह निशा सब सोगा निहारा है, देखे ही सपन अनेक प्रकार है, एक नवरात्रि जिसे नवदुर्गा कहते हैं नवरात्र, एक होती है शिवरात्रि, रात्रि नहीं बल्कि महारात्रि, और एक होती कालरात्रि, काल रात निश्चर कुलकेरी जय सीता पर प्रीत घनेरी। तो मोह निशा माने होता है कि अनेक प्रकार के जो हम सपना देखते हैं, हरे संसार में जिनकी सूझ बूझ है या निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी, मोह रूपी रात्रि में जीव सोया पड़ा है अचेत पड़ा है। अब वो कैसे जागे, तो नाम जी जब जागे योगी, अब नाम कैसे जपा जाता है। एक गांव ऐसे रहा, और जब दिन डूब जाया करे तो लोग कहें अंधेरा घुस गया घर में, जब अंधेरा हो जाए तो कहें हमारे घर में अंधेरा घुस गया, अब भीतर से लई के डलिया बाहर पुआरा करे, फिर भीतर से बाहर ऐसे ऐसे करा करे, जब सवेरा हो जाए कहें हमने साफ कर दिया अंधेरा मिट गया, अब फिर अंधेरा आ जाया करे भर जाया करे। ऐसे लोग अंधेरा फेंकत रहते हैं फिर वो भर जाते, फिर फेंकते फिर भर जाते, ऐसे लगा रहता है पाप पुण्य। कोई साधु आ गए उसी गांव में तो देखे कहे महाराज चल दिए अपने काम काम, कहे कहा गए वहां अंधेरा फेंकेंगे, देखे महात्मा वहां से लगे उनके मूर्खता पर, दूसरे दिन कहे लाओ अच्छा आज हम अंधेरा भगा देंगे, और सब गांव वालों को बुलाए, रुई मंगाए, दिया मंगाए, तेल मंगाए, ऐसे ऐसे जला दिए दिया, कहे सब अपने अपने घर में जला दे, जला दिए तो उजेला हो गया सबके घर में, कहे बड़ा अच्छा युक्ति बता दिए। अब वही वो करने लगे, तो ये अंधकार अंतःकरण में भरा है, लोग फेंकत रहते हैं वो भरत जाते, फेंकत रहते जिंदगी बीत जाते वो नहीं मिटत, यही मोह रूपी रात्रि का अंधेरा है। इसमें कोई यदि संत मिल गए और वो कृपा करके राम नाम मणि दीप धरु जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सूर्या, भगवान के नाम का दिया जला देते हैं, भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। तो जिस दिन दिया जल जाता है हृदय में, कोई संत मिल गए, तब वो जग गया, मोह रूपी रात्रि से जगा माने, और नाम जी ही जप जा गई जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, संपूर्ण ब्रह्मा के प्रपंच से वियोगी बिरत हो जाते, बिरत हो गया, नाम जपने लगा। अब उसके लिए एक नई रात्रि नवीन रात्रि है, तो रात्रि है तो संसार है में, लेकिन अब एक नई रात्रि में उसका प्रवेश हो गया, उसी को कहा जाता है नवरात्र। भगवान के भजन में लग गया तो नवरात्रि हो गई, नई रात्रि है, भगवान का भजन करने लगा, भजन करते करते एक ऐसी अवस्था आ गई, ये नहीं कि भजन करत रहा है आंधर बाध भरे पड़वा खाए जाए, अब कुछ सीमा रेखा नहीं, कुछ भगवान बताते नहीं कि स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। तो फिर भगवान भीतर से जागृत हो गए, अर्थात आत्मा रथी हो गई, भगवान भीतर से बताऊंगे लगे कुछ में कुछ, बेग दनखत ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अनुचर हर्ष युत राम जन्म सुखमूल, राम का जन्म हो जाए, योग में कब जन्म होगा, जब योग में लगन लग जाए, योग माने होता है संयोग वियोग से रहित, परमात्मा में मन लग गई, लगन लग गया। ग्रह होते हैं, एक तो बाहरी होते हैं, एक ग्रह होते हैं भीतर संस्कार, जो पहले के कुसंस्कार ये आगे नहीं बढ़ने देते, ये भी अनुकूल हो जाए, ये भी अधोमुख से ऊर्ध्वमुखी हो जाए, इनकी गति छीण होने लगे, और हर निशी यानी भगवान याद में बने रहे, मंगल बुध भी फिर बार जिसे कहा गया है उसके लिए बीफ है न शुभ है न सनीचर अशुभ है, सब बराबर हो गया। हर एक बार में हर एक समय में भगवान का याद बनी रहे, नाम जपता रहे। चर कहते हैं जो चलने वाला है, बाहर वाले संकल्प भीतर वाले जो भगवान की तरफ जाने वाले, दोनों रुक गए, सुसुप्ति अवस्था गई, मन सुप्त हो गया, ऐसी अवस्था में भगवान का जन्म हो जाता है। भगवान बताने लगते हैं, वो कहूँ बाहर नहीं है, सोमम उर्वासी या उपहासी, भगवान हृदय में ही होते, वो जागृत हो गए। उसी को कहा गया है अनुभव, उसी को कहा गया है विज्ञान, उसी को कबीर कहे शब्द। एक ऐसा रहा कोई डकैत रहा और एक महात्मा के पास पहुंचा, कहे महाराज अपन हमें चेला बना लेते। कह रहे या तो चोर डकैत आदमी, हम तुम्हें चेला ना बनाएंगे। कहे महाराज कैसे बना लिया? तो उन्होंने शर्त रखा महाराज कि तुम्हें कभी डकैती नहीं डालना, न चोरी करना है, न किसी को हाथ लगाना है, किसी को न कह किसी को न हम छुएंगे। कहे बस अच्छा ठीक है। अब मंत्र बता दिए, कहा इसी को खूब जपना लगन के साथ। एक दे दिए झंडा, काला झंडा, कह ले जाए इतना भजन करना कि सफेद हो जाए, काले से सफेद हो जाए, तब लौट के आना, नहीं मत आना। वो चला गया, प्रणाम करके जंगल में बैठ गया, रात दिन खूब भजन किया कि अब ये झंडा कैसे साफ हो, सफेद हो, अब काला से सफेद कैसे हो। सालन बीत गया, कहे अब ये लगत है न सफेद हुई। कहे अब जाते हैं गुरु महाराज का दर्शन, कहे काला रहे चाहे सफेद चाहे जो कुछ कहे। और चल दिया, जाते जाते रुकते रुकते एक जगह शाम हो गई, तखत पड़ा था, कोई भक्त थे और उन्होंने रोक लिए, खवाए पियाए, रात में बैठे रहे भजन में। वो महात्मा झंडा देखे गया, वो नहीं है सफेद हुआ। तब वहीं डकैत आ गए उसी घर में, डकैती डाले लगे पान झाटे। अब लड़का बच्चन का पीटे लगे, सब चिल्लाए लगे, लड़का रोए पीटे, उनसे नहीं रहा इस पड़ा साधु से। कहे कहा बताए, गुरु महाराज मना किए कि किसी को मारना मत, और इतना उपद्रव करते हैं, मारपीट रहे, डकैती डाल रहे हैं। अब हम हैं वैसी यदि दुर्घटना हो गई तो लोग क्या कहेंगे कि उनके द्वारे साधु रहे हैं और वहाँ ऐसी अप्रिय घटना घट गई, साधु कलंकित हो, अब कहा करें। कहा अच्छा ठीक है, काला रहे चाहे सफेद रहे, उसे नहीं देखा गया। वो डंडा निकाल ली झंडा से और करे लगा पिटाई डकैतन के, क्योंकि वो रहा डकैतन का सरदार, दांव तो जानता ही था। तो गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। और सतगुरु सोई बंदी है, शब्द बताओ है दांव, जो शब्द का दांव बता दे वही सतगुरु है। दांव तो जान ही गया था, अब ऐसा पकड़ लिया सबको, मारे पीटे लगा, उनका अस्त्र शस्त्र छीन लिया, अब मार मार के उन्हें मारा कर गए और सबका कोठरी में बंद कर दिया। फिर निश्चिंत होकर बैठा। जब शांत हो गया डकैतन का आवाज, तब गांव वाले इकट्ठा भए, पुलिस आ गई। दुर्घटना के बाद है लोग तो इकट्ठा होते, को मारा को जिया, गए देखने। कहा यहाँ तो कोई नहीं डकैत, हो गए देख साधु बैठे हैं, उन्हीं का पकड़े, यही हो सकता है डकैत है। जब उन्हें धमकाए वमकाए तब कहे चलो हम दिखाऊं डकैत जहाँ है, ले गए कोठरी खोले, मर गए थे कुछ, जिंदा थे, तड़प रहे थे, कहा यही थे डकैत, हम ही मार करके इनको यहाँ बंद कर दिए। सब लोग बहुत सराहना किए महात्मा का, धन्यवाद दिए कि महाराज तुम न होते तो प्राण चला गया होता, सब मारे, सबको मार डालते, आप इनका मार डाले, नहीं तो गांव इनसे त्रस्त रहा, हमेशा शंका बनी रहती, भयभीत था गांव। तब वो महात्मा देखे तो झंडा एकदम सफेद हो गया था, कह रिया ससुर इतना हम भजन किए, नाम जपे नहीं सफेद भा, और ये डकैतन का मार दिए सफेद हो गया। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित है तो इन्हें कह करनी दूसरे के हित के लिए। और परहित लाग तजय दे जे दे ही, संतत संत प्रशंस ही जे ही। गया गुरु महाराज के सहर्ष प्रणाम किया, बहुत प्रसन्न हुए गुरु महाराज, कहे तुमने भजन का अंत कर दिया, झंडा एकदम सफेद हो गया, बहुत तुमने मंत्र जपा रही कहा महाराज तुम्हारे मंत्र से काम नहीं चला, डंडा चलाओ चलाओ पखौरा पिराए लगा रात भर तब जाके सफेद हुआ। कहा तभी से सफेद हुआ तेरे मंत्र के बल से नहीं। हाँ तुम्हारे मंत्र के बल से नहीं। तो रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय जस जाका। यदि भगवान का कीर्ति विमल कीर्ति झंडा है तो लक्ष्मण का विमल यश डंडा है। अब बिना डंडा के झंडा नहीं फहरता। तो इसलिए इतना भगवान का भजन हुए कि भगवान जो है जागृत हो जाए, रथी हो जाए, बताने चिताने लगे, नाम जपना है तो ये अंतःकरण चित्त ही एक झंडा है। इसमें जो है कौन काला किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद क्षय विकार होते हैं। अब जब भगवान के जागृति हो गई, जैसे जैसे भगवान बताए उसी के आधार पर चलना है, लक्ष्य प्रदर्शी हो विवेक रूपी लक्ष्मण, और बस अनुभव जब संयुक्त हो गया विश्वास के साथ लग गया भजन में, तो ये डकैत जो होते हैं ये मर गए, इनका कूटस्थ हो गए, विकार छीण हो गए। और जब मर गए विकार छयु तब चित्त तो निर्मल तो है ही है। किसी ने कहा जबकि क्रोध का भाव आ गया तो गंदा हो गया, काम का आ गया तो दूसरा भाव हो गया, लोभ का दूसरा भाव, सब वही भाव स्वभाव में आ गए, उसी को आदत कहते हैं। किसी महात्मा ने कहा कि आदत सुधार लो बस हो गया भजन। तो इन्हीं को मारना है नाम जप करके। तो जब भगवान के जागृत हो गई, भगवान चलाने लगे फिराने लगे, धीरे धीरे विकार हल्के हो गए, धीरे धीरे शांत हो गए, मोह रूपी रावण मर गया, तो रामराज बैठे त्रैलोक और तीनों लोक में रामराज की स्थापना हो गई। दैहिक दैविक भौतिक ताप सबसे परे हो गया। ईसा ने कहा कि हम भगवान के राज में ईश्वर के राज में पहुंच गए, वो सब एक ही बात है। इसी प्रकार से शिवरात्रि जिसे कहा गया, तो कालरात्रि माने होता है काल रात निश्चर कुलकेरी जय सीता पर प्रीति घनेरी। सीता कहते हैं योग में समाहित हुआ चित्त ही सीता है। जब संपूर्ण मन सिमट करके और भगवान में लग गया, जो जो साधक चलेगा उसमें ईश्वरीय शक्ति की वृद्धि होगी, ईश्वरीय शक्ति आएगी, त्यों त्यों ये विकार सब मरते चले जाते। इसलिए फिर महाशिवरात्रि जब सब का अंत हो गया और जिसे हम ढूंढ रहे थे प्रेम ही पार्वती है, अब प्रेमी से वो अलग नहीं रह गए, जिसको हम ढूंढ रहे दोनों एक हो गए, प्रेमी और प्रेम सब एक हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। और वहां पर सकल देश निज उदर मेल तज निद्रा सोवत योगी, नींद का तो त्याग दिए लेकिन वो सोवत ही, न वहां शोक है न मोह है न हारस है न भय है न कुछ हो नहीं है। तब शिव तीसर नयन उघारा तुरत ही काम भयो जर इशारा। तो वो महाशिवरात्रि हो जाती है। तो महाशिवरात्रि शिव जी की, तो शिव एक स्थिति है, जिन्होंने भगवान का भजन किया करके पा गए उन्हीं के लिए शिवरात्रि। अब उनमें जो लग गया कोई भी तो उनके भी वो जागृति हो जाएगी, नई रात्रि धीरे धीरे शिवरात्रि वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए नाम जो है नाम ही पहुंचाता है, और नाम जब है नाम तो सब जानते ही हैं, किंतु जब कोई सद्गुरु मिल गए नाम बताते नहीं, बल्कि वो जागृत कर देते हैं, धीरे धीरे भजन होने लगता है। कहा और बताए नहीं तो हो गया। एक सेठ रहे हैं तो उनके रही एक सेठानी, यही नवरात्र का दिन रहा। जब नवरात्र का दिन रहा आ गए तो सेठानी जाया करे देवी का पूजा करें देवी के मंदिर में। तो सेठ सोचने लगा कि ये कब नहीं जाती थी मंदिर में, अब क्यों जा रही है। एक दिन गया पता लगाने सेठ की कुछ मांगती हुई देवी से, तो देवी के बगल में बैठ गया छिप करके सेठ। सेठाई ने जल वल चढ़ाया, हाथ जोड़ करके कहा कि ये देवी मैया जल्दी से हमारा सेठवा आंधर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो सन्न रह गया कि अरे बाप रे यही मनाती है कि सेठवा अंधा हो जाए तो के सब की बेइज्जती करे कहे कहा अच्छा फिर सुनाई तो कैसे वापन हो जब सुन लिया तो चुप रहा फिर कुछ यानी भाषा बदल करके आवाज बदल करके कहा गंभीर स्वर में कि ठीक है तुम्हारा सेठ बहुत जल्दी से जल्दी अंधा हो जाएगा किंतु उसकी रगड़ के खूब सेवा कर दी जितने लगन से तुम सेवा करोगी हर एक प्रकार से उतने जल्दी अंधा होगा कहे कितना कहे तब भी 6 महीना तो लग ही जाएगा अब बार बार प्रणाम किया अरे देवी जी वरदान दई दी देवी जी आकाशवाणी की है और चली आई सेठानी जब घर आई सेठानी तो बहुत धीरे से चला हुआ जब चलाया तो तुरंत ही पानी गर्म किया कुछ ठंडी का महीना रहा था गर्म वरम पानी किया नहाया धोया विधवत कहे का खाओगे का ना खाओगे अच्छा अच्छा पिस्ता बादाम का हलवा खूब घी डाल के खवाऊँ पियाँ लगे अब खूब सेवा बढ़ा दिया सेठवा कहे बहरे देवी मैया ससुरी सेवा तो वो करत रहे लेकिन वरदान हम वहीं का मिला नहीं कबो पानी का नहीं पूछत रही चाहे मरे चाहे जिए अब तो सेवा करने लगी वरदान देवी हम वहीं का दे दिया करी करी सेवा चौड़ा मर गए अमर भय बना पर राय खूब सेवा करने लगी धीओ मिलत रहा हाँ जब 5-6 महीने हो गए तो एक दिन कहा करे हमें कुछ कम दिखाई दे थे कहा कुछ कम दिखाई देता है सेठानिया सोचा लगता है अब देवी जी का वरदान लागू होने वाला है और सेवा बढ़ा दिया रात दिन जग गए जबकि वो सर हुआ क्या रोशनी बढ़ गई रही कि दिखाई वह जब 6 महीना हो गया तो कहते करे आज हमें बिल्कुल ही नहीं दिखा न मालूम का होगा सवेरे से आंखी खुली खुली सब वैसे उसे कुछ नहीं बिगड़ा न मोतिया बिंद है न कुछ नहीं है लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देता हाँ सामने का कुछ नहीं दिखा अब वो खुश हो गई कि बस हो गया वरदान मिल गया अब 5-6 वैसे आया करें उसके यहाँ तो उनसे कह दी कि आओ जाओ घर तुम्हारे वो दिखा तो खात कुछ नहीं और इसीलिए वो देवी के करत रही पूजा एक दिन 6 लड्डू बनाए रही कि उनको जलपान कराएंगे नाश्ता तो वही दिखा तो रहा भाई वहाँ छायू में जहर गाड़ दिया अब वो खा लिए तो सब मर गए वही ढनगना गए तब वो सेठ कहा अब हमें दुनिया दिखाई देता ये 6 लहास कैसे पड़ी ये कैसे मर गए करने लगा पिटाई अब उसी के सेठाइन गए अब वो का बताओ अब पुलिस आ जाए का हो हमें फांसी हो का ना हो अब सेठाइन माफी मांगे लगी तो फिर सेठ ने एक उपाय सोचा दीपावली वैसे कुछ रहा वो के घर में वो क्या नाम से कलाई वलाई रहा दीपावली का वो मौसम रहा तो कोयला से कलाई से कपड़ा उतार के सबका एक जैसे कर दिया पोत पात के सबका एक शकल बना दिया और एक को रख दिया दुकान के सामने एक सवेरे पहुंचा मध्य प्रदेश का पंडित रहा ब्राह्मण कहे आनंद हो कल्याण हो ब्राह्मणों को मिल जाए एक मुठी भिक्षा तो सेठवा कहे ऐसा है पंडित जी है एक थे ये फेंक देते हमारे दुआरे धारा है तो कहा है 5 रुपया हम देंगे तुमको कहा यहाँ दिन भर मांगते 5 रुपया नहीं होता एक ही खेप में लंचिया गया चला गया फेंक आया तब से दूसरा रख दिया कहे फिर से चला हुआ तब से तीसरा रख दिया कहे कहा बताए ये पुन पुन चलावत जाने और यदि नहीं फेंकते तो फिर 5 रुपया न देगा और ये चुकत है नहीं तो छठवां का बहुत दूर ले गया और ऊपर से जब ढकेला तो नीचे का उन्होंने नहा रहा था गंगा जी में अब भगा का है अब भग जा तो जाना है रगेद लिया दिन भर एक गुस्सान बांभन और वो डरा बेचारा बुढ़ापा की ये लाश कौन ऊपर फेंक दिया करारे से फेंक रहा भगा फिर कैसे वो तैर के वह पार भग गया तो चला है कहा अब ना लौट के आई तो 5 रुपया पाया फिर तो ये कहानी है भीख कैसे मांगते रहा वो कहा आनंद हो कल्याण हो ब्राह्मणों को मिल जाए एक मुठी भिक्षा ब्राह्मणों को मिल जाए ऐसे मांगा करते मध्य प्रदेश के हर बात में कहीं पुनिके ऐसे। तो ये जो है इसी को कहा गया मोह रूपी रात्रि। अब मोह रूपी रात्रि में संपूर्ण जीव सोया हुआ है, मोह में फंसी हुई मन की वृत्तियां बुद्धि यह सेठानी है। करेगा तमाम वही अंधेरा वाला फेंकत रहते, अब मांगेगा वही प्रकृति की पूजा करता रहता है कि हमारा यह काम हो जाए, वह काम हो जाए। करत तो भगवान है कहे पूजा हो, लेकिन मांगता है बदले में वही माया वाली चीजें। मुकदमा जीत जाए या बढ़े वोट में चुनाव में ऐसे तैसे बस हो गया, उसी में उस वही मांगता रहता है। तो साईं हमारा बाणिया करे बड़ी व्यापार, बिन डाली बिन पलड़ा तौले सब संसार। तो परमात्मा सबको समझते रहते हैं और धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी संत दर्शन हो गए, कहीं वो अनुभव की जागृति हो गई। तो वैसे जो इन्हीं के आधार से वो मांगता था काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छाएं जो है, तो बस फिर काल रात निश्चर कुलकेरी जय सीता पर प्रीत घनेरी। और जब ये मर गए छय भगवान के, जब जागृति हो गई भगवान आकाश वाणी से अंगी स्पंदन से सपने से ऐसे ऐसे बताने लगते हैं। और जब ये मर गए तो दुनिया दिखाई देने लगा, जो अविदित परमात्मा है वो विदित होने लगते हैं। इसके पहले नहीं दिखाई देते थे, इसके पहले तो नहीं देखना है संसार को, केवल भगवान को ही देखना है, भजन करना है। जब ये विकार समाप्त हो गए तो दुनिया बदल गई, उसी को कहा गया जनक, उसी को कहा गया सुनैना, यानी उसकी दृष्टि हो गई शुभ। कब जब योग की परिपक्व अवस्था आ गई, जनक माने पिता योग का प्रणेता हो गए, तो उनकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी ईसा वास्मिदम सर्वम यत की जगत त्यम जगत। और एक और कहानी सुनाएंगे बस हो गया। ऐसा है कि तीन आदमी थे, एक बढ़ई रहा, एक सुनार रहा, एक दर्जी रहा, और तीनों गए थे कमाने, धन उन्हें कमा लाए उन्होंने। छह महीने के बाद लौटे धर्मशाला में टिक गए। अब कह अरे हमारे पास धन है, चलो जागरण किया जाए चार चार घंटे, नहीं तो धन है चोर लुटेरे हैं कोई ले न जाए। तो पहले बढ़ई का नंबर आया जागने का, तो उसने लकड़ी पा गया वही थी कि चार घंटा कैसे व्यतीत करे। एक मूर्ति बना डालो लकड़ी के, और लड़की की मूर्ति बनाया। दर्जी का जब नंबर आया तो उसने कपड़ा सिए लगा, तो बिटिया कपड़ा पहना दिया चार घंटा में। एक पहर जागने का नंबर आया, सुनार का छोटे छोटे गहना बना पहना दिया, बढ़िया सुंदर के हो गए। अरे बिटिया तो बढ़िया हो गई, इसे बेचेंगे, इसमें प्राण नहीं है, नहीं तो सब सही है। चले जा रहे थे तो यह शिवरात्रि का दिन रहा, कहूँ शंकर भगवान मिल गए। शंकर भगवान पूछे कहाँ जाते हो, या कहाँ है? बहुत चमका था, कहा महाराज बिटिया है, आप ही का हम दिए देते हैं, ले ले। तो शंकर जी ले लिए, तो शंकर जी उसमें प्राण का संचार कर दिए। अब वो चले फिरे लगी, ले गए कैलाश में उसे। तो पार्वती देख करके बिगड़ गए कि लगता है एक और ब्याह करके ले आए हैं। पार्वती कहे सांपिन कहाँ से तुम पकड़ लाए? शंकर भगवान कहे ठीक है, हम पिता है, हमने इसको प्राण दिया है, तुम माता हो गई, तुमने नामकरण रख दिया, इसका नाम है अहिल्या। अहिमाने सर्फ ही होता है, सर्फ लाए। अब कैलाश में अब रहने लगी, लगाम लेके आई। तो कुछ दिनों के बाद इंद्र भगवान का ब्याह करने का मन हुआ, तो सूरज भगवान से पूछे हमारे अनुरूप कोई कन्या है तीन लोक में जिससे हम ब्याह करें? सूरज भगवान बोले कि भाई कौन सुंदर कौन खराब हम नहीं जानते, हमारी तरफ कोई भर निगाह देखता ही नहीं। चंद्रमा से पूछे, चंद्रमा कहे हाँ तुम्हें अनुरूप एक तो कन्या है, वहां कैलाश में रहती है। गए इंद्र भगवान चंद्रमा के कहने से, तो इंद्र ने कहा शिव जी से इसको हमको दे दो एक कन्या रत्न। शंकर भगवान सहार से खुश हो गए, कहा हम ये पाणी ग्रहण हम तुम्हें के साथ करेंगे। दिन साई तो सब लगन बरात सब तय कर दिए शंकर जी। और एक दिन पहले गौतम ऋषि गए थे पार्वती के दर्शन करने, तो पार्वती से कहे, पार्वती कहे हम तुम्हारे साथ एक कन्या का ब्याह करेंगे। वो भी दिन तारीख लगन सब एक ही दिन उसी दिन। अब बारात पहुंच गई तो गौतम ऋषि थे, साधु थे उनके साथ में, और वो थे तो इंद्र रहे देवता थे उनके साथ में। अब झगड़ा होने लगा कि हम ब्याहेंगे, वो कहे हम ब्याहेंगे, साधु देवतन में झगड़ा हो गया। फिर ब्रह्मा जी बीच बचाव किए। ब्रह्मा जी कहे कुछ करके दिखाओ तभी भाई उसी को दिया जाए। ये बात तो बहुत गहन फंस गए है। तो 10-10 बीघा खेत दिए कि तुम अनाज पैदा करो, जिसका ज्यादा होगा एक को छटाओ, उसी के साथ ब्याह हो अहिल्या का। अब 10-10 बीघा खेती तो धान बोए इंद्र, गौतम ऋषि धान बो दिए, बीच मेड़ बांधे रहे हैं। अब इंद्र जो है धान बड़ा बड़ा जब हो गया तो पानी रोक दिया अपने में बरसाया करे, गौतम ऋषि कहे पानी न बरसा देवा करे, क्योंकि वो देवता पानी का देवता है इंद्र। तो अब हम आजकल नहीं है कि तुम्हें न जाए पाई, आज हमारे में ट्यूबवेल का पानी भरेगा क्या उसके में न जाए, देख ले गौतम ऋषि का धान सूखने लगा। लिखा है तो पार्वती से कहे गौतम ऋषि कि हमारा धान सूख रहा है, हमारे में पानी नहीं बरसने देता। पार्वती कहे हमारा तो बात खराब हो जाएगी। गौतम ऋषि बोले तो पार्वती कहे अच्छा हम ठीक है, हम विचार कर रही हैं। और पार्वती गणेश जी को बुला करके कहे कि कोई उपाय सोचो। गणेश जी कहे हम सोच लिए। तो अपने चूहा से कहे, चूहा और 10 बिरादरी इकट्ठा किया, अब बोरिंग कर दिए, आर पार छेद कर दिए कई मेड़ में। अब बरसे तो इंद्र के खेत में, लेकिन कुल बही के जावा करे गौतम ऋषि के खेत। अब चूहा जुटे तो मार के बीड़र कर दिए काट काट के धान इंद्र वाला, एकदम नहीं काटे बीड़र कर दिए। अब स्वाभाविक धान गौतम ऋषि के ज्यादा हुआ। इंद्र के काम ब्याह हुआ गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का। तब इंद्र ने कहा गुस्सा करके अहिल्या से कि तुम जाओ चाहे जहां, लेकिन हम एक बार धोखा जरूर तुम्हारे साथ करेंगे। फिर चंद्रमा से कहे कि अरे यार तुम्हारे कहने पर देखो ऐसे ऐसे हमने ब्याह किया, बड़ी तौहीनी भाई यार, ऐसा अपमान का बदला दे। कहे ठीक है अच्छा। तो चंद्रमा जो है मुर्गा बन गए, पहले का अलार्म घड़ी मुर्गा रहा। और ऋषि थे रोज नहाने चले जाते थे 4 बजे गंगा नहा के भजन करते थे, बोल गया 12 बजे मुर्गा, वो चले गए गंगा जी में, गंगा जी बिगड़ गई 12 बजे थे। इधर गए इंद्र भेष में गौतम के अहिल्या के पास, तो श्राप दे दिए कि तुम पत्थर हो जाओ, ऐसे ऐसे है कहानी। तो ये कहानी का लेना देना है, बात ऐसी है कि हो ही ना विषय विराग भवन बसत भ चौथपन। पहले वो लोग विचार करते हैं कैसे भजन कैसे न करें भजन, इष्ट उन्मुख लगन एक जागृत करते हैं, वो लगन ही लड़की है। फिर सोचता है मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य ही कपड़ा है कि अपने गृहस्थी से कैसे हम दायित्व से मुक्ति हो पाएं। तो शादी ब्याह लड़के बच्चे करके त्याग वैराग ही आभूषण है, त्याग वैराग के साथ वो चल दिया भजन के लिए। अब भजन के लिए तो चल दिया, लेकिन प्राण नहीं है, योग विधि नहीं है, कैसे भजन करें। तो दादू ने कहा सतगुरु मिलिया गैल में, बंदे बोध मैम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो शिव स्वरूप सतगुरु है वो रास्ते मिलते हैं, कि कोई भी भगवत पथ में चल देगा तो सतगुरु अवश्य मिलेंगे। यदि हम चलबे नहीं भय, केवल वह छेरी बकरी गाय भर गिनत रह गए तो न मिली, चल दिए तो मिल गए। प्राणों का संचार, प्राणायाम की विधि, योग विधि बता दिए। अब वो सचेत हो गया, जग गया, चल दिया भजन करने लगा। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन दुख सावन भादव मास। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, भगवान की कृपा वृष्टि होने लगी। धान वही अधिकारी है, हरा भरा होता है भक्ति से। और 10 इंद्रियों का विजेता अवस्था ही इंद्र है, संपूर्ण दैवी संपत्ति भी उसमें है। किंतु भगवत पथ की जब दूरी आधी तय हो जाती है तो साधक के अंदर स्थानुप निमंत्रण संगमया करण पुरनिष्ठ प्रसंगात कि वो कुछ रिद्धि सिद्धि। जिस भूमिका में साधक पहुंच गया वहां के देवता और प्रलोभित करने लगते हैं, सोचने लगते हैं हम इस उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, राजपुरुष पांव धोने लगे, अपने स्थिति का अभिमान हो गया या भोगों में आसक्ति हो गई, दोनों विधा से वो गिरा करता है। तो ये मुर्गा जिसे कहा है मन मुर्गा है, क्योंकि गौतम तम तो है ही है, तबे तो भजन करना है। और जब पूरा हो जाए तब के बात है, तब बोलना चाहिए। और ये मन ही मुर्गा है, इसी को चंद्रमा कहा गया, मनसा जातो चंद्रमा, यानी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित मन ही चंद्रमा है। अब बीच में बोल गया, आओ बाओ बक्के लगा, भजन गड़बड़ा गया, तो वृत्ति जो है लगन इष्ट उन्मुख जो थी वो पत्थर हो गई। उठे लखन निसी विगत, उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। अरुण शिखा माने मुर्गा होता है, तो इसे प्रातः बोलना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, उसे कहा जाता है प्रातिप ज्ञान, अर्थात वृत्ति जब पारा में प्रवाहित हो गई तब। तो अब बीच में बोल गया, तो वह जब बोलेगा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कि वृत्ति परम प्रवाहित है, भगवान के नजदीक पहुंच गया, विवेक जागृत हो गया, विवेक ख्यातिर विप्लवहान उपाय, यानी तब विवेक अपने चरम सीमा में जब पहुंच गया, राम की जागृति हो गई, जिसके द्वारा इष्ट बस में होते वो संपूर्ण ज्ञान की जागृति हो गई, तब बोलना चाहिए। बीच में बोल गया तो जड़वत हो गई, तो निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद तथा क्षेत्रीय कवर, तो ये पानी तो अपने आप चला जाएगा खेत में, जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाता है, पानी तो स्वभाव ढरकन में जाएगा, लेकिन वो छेद बनाए पड़ा था। चित्त ही चूहा है, और चित्त को इतना भगवान के भजन में लगाना है कि जो अवरोधक है, नाली जो रुकावट है, विकार है, इनको केवल साफ करना है, नाम जपना है, बस हो गया। तो मूल द्वार से पवन खींच कर उल्टा पंथ चलाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर सुन शिखर चढ़ जाता है, निरंजन पद को कोई साधु पाता है, नाभि पंकज दल में सोती नागिन जाय जगाता है। तो नाभि पंकज वहाँ कमल है, उसी को कुंडलनी कहा गया है, ये तो लंबी बात है कि कुंडलनी का जागृत होगा कम, जब परसद पद पवन फिर से भजन करना है भगवान का, जब चरण पकड़ में आ गया तो गए पति लोक आनंद भरी। तो घड़ी रही है अलाराम मुर्गा, हाँ मुर्गा, फिर ये घड़ी आ गई अलाराम वाली, घंटी भर दो तो बोले लगे, तो एक महात्मा गए फिर हाँ, तो हाँ, हाँ, चार बजे बोली टन हाँ ठीक है चौहा कही दे, हाँ तो फिर यही बात है कि इसी को कुंडलनी कहा गया है, इसी को अहिल्या कहा गया है, इसी को नाभि पंकज दल में सोती, विविध प्रकार से उसी पाद को बताए, अर्थात भगवान को बताए। तो ये पहले जो रहा यही घड़ी, घड़ी की जगह पर मुर्गा रहा, मुर्गे से लोग जागते थे। एक साधु रहे तो भंडारा किए रहे, वो भंडारा किए थे तो महात्मा लोग आए थे, महात्माओं का बढ़िया विधिवत भंडारा किए, और शाम गए अलार्म भर दिए उन्होंने 4 बजे का, कि 4 बजे ब्रह्म बेला में सब साधु उठ जाएंगे, नहाए धोएंगे, इसके बाद विदाई करेंगे, सब साधुओं को दक्षिणा देंगे। तो घड़ी कोई महात्मा को चढ़ा गए थे, शुरू शुरू की बात है, जब घड़ी का आविष्कार हुआ, टेबल घड़ी, तो चाबी भर के रख दिए थे, ठीक 4 बजे जग गई टनटना के बजी घड़ी, तो एक साधु बैठा रहा, कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, और देखो ये जगा देती है, सवेरे टाइम से जगा दिया मुर्गा, हाँ कहा ये मुर्गा बोल गया उसी समय, कहे सब साधु अब नित्य क्रिया करें, इसके बाद फिर बाल भोग करके सबकी विदाई करेंगे। तो वो बुढ़ापा साधु रहे, और देख के लालची आ गए घड़ी का, कहा यही हम ले जाएंगे, बड़ी अच्छी चीज है, जगा देती है, जब मुर्गा बोलते नहीं है मुर्गा, ये जगा देती है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज है। तो वो साधु को नजर बचा करके जब इधर देखे वो चले गए नहाने धोने, तो घड़ी उठा करके अपने लंगोटी में खोस लिए। अब वो महात्मा जो था 9 बजे वाला अलार्म जब खत्म हो गया था, तो वो 4 बजे वाला अलार्म जब समाप्त हो गया था, तो 9 बजे वाला अलार्म भर दिया था कि 4 बजे नहा धो करके कुछ देर भजन कर ले हैं संत महात्मा, 9 बजे बाल भोग कराएंगे, तो 9 बजे का अलार्म भर दिया था गाड़ी में, और वो साधु लंगोटी में दुबका लिए घड़ी को, छिपा लिए 9 बजे बाल भोग, हाँ जब वो देखे तो घड़ी नहीं थी, कहे देखो भाई हमारा घड़ी कोई चुरा लिया है, और कोई बाहर न जाएगा, और यहाँ कोई है नहीं, 2-4 है सेवादार, और तो सब साधु ही साधु हैं, 2-4 भक्त हैं, कोई बाहर न जाएगा, तो वैसे बवंडरी बनी थी टटरी की, अपा गेट वैसे लगा दी, कहा सब लोग भीतर बैठे रहो, कुछ रहे लड़का जो भक्त रहे, उन्होंने खाना तलाशी लेने लगे कि आखिर गई कहाँ, कोई बाहरी तो आता नहीं, कौन चोराया, तो सबके खानी तलाशी ले रहे थे। अब जब वो उसका नंबर आया जो लिए रहा बुढ़वा साधु, तो कहा खाना तलाशी ले, कहे हम कहा लिए है गाड़ी भरी, हम कहा जाने कहा होते, कहा यह कहा है ऊंच ऊंच, कहे हाइड्रोसिल के बीमारी है और कहा है। ऐसा बूढ़ा उठी हो जाते गए, बिगड़ गए नहीं छोए। और ठीक 9 बजत रहा वो टंटना के बोली घड़ी, सब चौंक गए, हाय हाय हाय मिल गई मिल गई, काहे बाप अब कहाँ गए हाइड्रोसिन। अरे यार काहे हम कहा जाने की ये जगह उतर भरे, ये बताई दे थी कि हम यहाँ पर आए। फेंक दिए कहले ही लिया अपन हमें न चाहे। इसलिए साधु के चोरी नहीं छिपा कर, साधु की चोरी नहीं छिप नहीं छिपती है, जो छिपा ले गए वो साधु भी नहीं है। भगवान ही नहीं छिपाए देते, गुरुदेव भगवान भगवान छिपने ही नहीं देते, भगवान छिपे नहीं देते। अच्छा बंद कर बोल हो गया, अब टन टन आ गई, जाओ चाय पियो, बजारे चाय वाली, चाय वाली घंटी बजाओ, प्रणाम कर लो। बहुत हो गया सत्संग, अब क्या, चलो प्रणाम करो दूसरे।